Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад сёння будзе прасцей уехаць у так званую памежную зону. Замест дазволу і пропуску дастаткова будзе аплаты і пашпарту. Іншыя дэталі на працягу гэтай паўгадзіны эфіру, але пачнем шырэйшым аглядам сітуацыі ў беларускай эканоміцы. Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. Пра сітуацыю на сталічных прадпрыемствах перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле начальніка ўправлення маркетынгавых камунікацый Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў. Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства. Ольга Ісер паведаміла, што далейшае рашэнне пра колькасць працоўных дзён у лютым і іншых месяцах будзе прымацца з улікам развіцця сітуацыі, якая залежыць ад агульных сусветных тэндэнцый. Пакуль прагнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Ольга Ісер адзначыла. Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует на узкоспециализированную технику, но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности. Чакаецца, што ў пятніцу завод працаваць не будзе. За дзень прастою работнікам будуць выплачваць 2/3 заробку. Актывіст дэмакратычных прафсаюзаў Александр Бухвостаў спасылаецца на рабочых заводу, якія паведамілі, што МАЗ пераходзіць на трохдзёнку. І ўжо за снежань людзі страцілі ў заробках ад 300 да 500 тысячаў рублёў. Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работает по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность. Не аднавіў працу Менскі мотавелазавод, які прастойвае амаль 2 месяцы. Раней з удзелам Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі была дасягнутая дамоўленасць, што яго запусцяць 2 лютага. Старшыня Савету Беларускага прафсаюзу работнікаў аўтамабільнага машынабудавання Валеры Кузьміч патлумачыў. Участник там прыйшоў. Прадпрыяцце отдана АТЭКу. На этой неделе меры принимаются для того, чтобы включить полностью завод. Растет включение работников. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией. За дни простою работникам платить 2/3 от тарифной ставки те службового окладу. Геаграфія эканамічнага крызісу ў Беларусі пашыраецца. Новыя адрасы стратаў у прамысловасці называюць карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік. Только в одну смену працуе сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчасти выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович. Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, в общем-то и с Белоруссией тоже. Суразмоцы поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляе абсталяванне для прадпрыемстваў машынабудавання. Раней асноўнымі напрамкамі экспарту былі краіны СНД і Балтыі. Цяперашнія магутнасці дазваляюць заводу вырабляць у год 9 камплектаў аўтаматычных ліній і больш як 50 адзінак універсальных станкоў. Для гэтага на працу нанята больш як 1000 спецыялістаў. Аднак цяпер у тутэйшых рабочых няма цвёрдай пэўнасці, ці будзе ў іх праца і заробак, кажа токар Віктор Царук. Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективный домой, что написано, и коли керавництва не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці долго это протягнется? Могилёв, за товарный складов застаецца основной проблемой могилёвских экспортных предприемств, поведомляя Андрей Белогубов. Поводле официальной информации, больше за полову вырабленной продукции застаецца на складе могилёвского металлургичного завода. У студзені объемы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. З афіцыйнай інфармацыяй не згаджаецца, аднак, кіраўніцтва заводу. Цяпер за сваю прадукцыю мы патрабуем 100% перадаплату, хоць гэта і ускладняе стасункі з пакупнікамі, зазначае намеснік дырэктара заводу Андрэй Варламаў. Даже старым нашым кліентам верыць тяжело, асобна тяжело работаць з Украінай. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию. Значит, берут, находят деньги. Хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы. Официальные крыницы, однако, подают крыху инший малюнок. Повод для их 52% продукции могилевских металлургов не запотребовано. У студени ж объемы вытворчасти на заводе склали только 40% от запланованных. На агул же, повод для Министерства статистики, амаль 5500 тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется могилевский металургічны завод застаецца на складах. У Мазыры эканамічны крызіс прычыніўся да стратнай працы 13 прамысловых прадпрыемстваў. Акцыянернае таварыства «Беларускабель», завод сельскагаспадарчае машынабудаванне і іншыя маюць цяжкасці са збытам прадукцыі. Сярэднямесячныя запасы яе перавышаны амаль удвая, распавядае рабочы заводу «Мазырсельмаш». Генераторы, газовые котлы, они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать, там или снизили цены, или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать. Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпеть и коллектив. Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Докарай, сварщики, фишера. Продукция ж не реализовывается. Проблемы со сбытом готовой продукции теперь у Мазыры мае нават найбольш паспяховае швейнае прадпрыемства «Надекс». Тут вырабляются мужчынскія и дзіцячыя кашулі, жаночыя блюзы. На расклад не идет. В России, в Беларуси сейчас больше хотят покушать, наверное, меньше одеться. Гэта былі галасы з рэгіёнаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Апошнім часам сусветны фінансавы крызіс і звязаныя з ім эканамічныя цяжкасці спарадзілі хвалю пратэстаў і ў шмат якіх краінах еўразвязу. Так, учора балгарскія фермеры заблякавалі адзіны мост на Дунай, які спалучае Балгарыю з Румыніяй. Пра тое, чаго яны дабіваюцца, а таксама пра іншыя выступы працоўных, раскажа Ян Максімюк. Яны патрабуюць, каб урад устанавіў мінімальную цану на малако і забараніў імпарт малака ў парашку. У мінулым месяцы адзін з мітынгаў пратэсту ў сталіцы краіны, Софіі, які дамагаўся адстаўкі ўраду, закончыўся масавымі беспарадкамі. На гэтым тыдні таксама тысячы нямецкіх настаўнікаў, лекараў і працаўнікоў публічнага транспарту не выйшлі на працу, дамагаючыся вышэйшай зарплаты. Грэцкія фермеры больш за тыдзень блакавалі памежныя пераходы сваёй краіны, пратэстуючы супраць нізкіх цэнаў, і пагадзіліся зняць блакады толькі пасля таго, як урад паабяцаў 500 мільёнаў еўра дапамогі сельскагаспадарчаму сектару. Сотні тысяч французаў узялі ўдзел у маршы пратэсту 29 студзеня, дамагаючыся вышэйшых зарплатаў і выступаючы супраць масавых звальненняў. На гэтым тыдні падаў у адстаўку міністр сельскай гаспадаркі Латвіі. У палове студзеня пратэст 10 тысяч людзей у Рызе супраць змяншэння зарплатаў пераўтварыўся ў масавыя беспарадкі. Таксама ў палове студзеня паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у Вільні, якія перад будынкам парламенту пратэставалі супраць урадавых рэформаў і змяншэння сацыяльных выплатаў. У большасці краінаў развязу ў апошніх месяцах назіраецца таксама выразны рост беспрацоўя. Выглядае таксама, што ў большасці краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы наступіць у гэтым годзе адчувальны эканамічны спад. 90 годзе Віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай школай імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ну, а зараз паведамленне з Менску. Супрацоўнікі міліцыі сёння затрымалі 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі знаходзіліся ў кватэры, якую арандаваў Павел Юхневіч. Міліцыянты зрабілі ператрус, забралі носьбіты інфармацыі і агітацыйныя матэрыялы. Перадае Любоў Лунёва. Павел Юхневіч, Евгенов Нагель, Улад Ігнатович, Марта Крылова і Александра Лендова адказвалі на пытанні следчых міліцыі Першамайскага району Менску. У іх пыталіся, якое дачыненне яны маюць да рэчаў, забраных падчас ператрусу, а таксама да гаспадароў кватэры ў доме нумар 33, што на вуліцы Казлова. Актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» затрымалі о 13 гадзіне. Міліцыянты падчас ператрусу забралі два ноутбукі, відэакамеру, фотакамеру, налепкі з лягатыпам кампаніі, а таксама расцяжку, якую актывісты выкарыстоўвалі на пікетах, прысвечаных тэме зніклых у Беларусі апазіцыйных палітыкаў і аператара ОРТ Змітра Завадскага. Яўгенов Нагель паведаміў свабодзе, што ў міліцыі следчыя забралі ў іх мабільныя тэлефоны і толькі праз гадзіну вярнулі ўладальнікам. Прычыны знаходжання нам не тлумачыць, толькі зараз дазволілі ўключыць тэлефоны. Патрапілі мы сюды пасля вобыску, хто таксама прайшоў незаконна. Я лічу, што гэта проста іншая форма рэпрэсій, якую ўжываюць беларускія ўлады замест таго, каб проста арыштоўваць людзей, зараз проста іх незразумелых прычынах дастаўляюць у аддзел міліцыі і там трымаюць. Ніякіх тлумачэнняў нам не далі, у тым ліку гаспадару ноўтбуку таксама тлумачэнні не далі. Прэсавы сакратар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Трошчанкаў лічыць, што ўлады папросту усяляк намагаюць паралізаваць працу моладзевых арганізацый. Перш за ўсё, звярталі ўвагу на друкаваную прадукцыю, два ноутбука, відэакамеру, фотаапарат. Ні аб якім крадзежы тут гаворка не можа ісці. Ну, гэта назіраем рэзультаты так званай лібералізацыі. Нічога не змянілася, проста ператрусы называюцца аглядамі, праводзяцца яны не ў сувязі з масавымі акцыямі, а нібыта з крадзяжамі. Улады перайшлі да больш цынічнай тактыкі, проста паралізуюць працу моладзевых актывістаў, позволяють їх стягу, розтяжок, техніки, все більш сховано іншими методами. Нікому затриманих не потлумачили, у рамках якої менавіта справи їх допитують. Слідчі не отказали так само, де відбився крадеж і що менавіта яны шукають. У тым жа першамайскім управленні ўнутраных справ заведзена крымінальная справа па факце выкрадання і збіцця лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча. Нягледзячы на тое, што ён прызнаны ў справе пацярпелым, у хлопца правялі дома ператрус і забралі ўсе носьбіты інфармацыі. Пазней ні сцягі, ні налепкі, ні друкаваную прадукцыю Артуру не вярнулі. Расказвала Любоў Лунёва. Праз хвіліну пра новыя правілы наведвання памежнай зоны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой. Раней Парэччы заўжды было для гарадзенцаў месцам адпачынку. Тут існуе вядомы санаторый, бутылюецца мінеральная вада, падобная да друскенецкай, і самі друскенікі зусім недалёка, паведамляе Сергей Астраўцоў. Раней трэба было атрымаць дазвол на ўезд памежную зону і адпаведна пропуск. Цяпер дастаткова заплаціць за ўезд і мець пашпарт. Парэччы трапіла ў памежную зону 15 гадоў назад, калі ўлады стварылі такую зону на мяжы з Літвой. Паехаць адпачыць на Парэчскае возера стала немагчымым. У касах чыгуначнага і аўтавакзалу квіткі прадавалі толькі тым, хто меў там прапіску альбо пропуск. У парэчскім сельскім выканкаме нарэшце вздыхнулі з палёгкай. Ну, конечно же, людям будет лучше намного, потому что были обложены этими справками, и это было очень неудобно. Надо было идти в сельский совет с этими справками и брать справку каждый раз. Для основной массы населения это стало лучше. Туда-сюда свободный проезд. Ранее навод веселья у помежной зоны выкликала додатковые тяжкости. Могли приехать только родственники. Теперь могут приехать друзья, и были проблемы. Свадьбы делать тоже проблемы, надо было справки брать. То есть как бы были такие ограниченные в перемещении. Нам лучше, мы довольны. Вот. И нам стало легче, как работникам сельсполкома. Представьте, сколько справок мы выдавали в год. 1000. Населенство Парыского сельского совета приблизно 3500 человек. Местовая влада задоволена, что зараз станут больше приезжать отпочинники, оздоравливаться и навод могут появиться новые працовные места. Я звернулся до громадского правооборонца с города Виктора Сазонова. Як у нас прямая либерализация, что дотычит режиму знаходжения у помежной зоне? Ну, я бы тут хотел сказать, как человек, якого у свой час на президентскую кампанию арестовали у помежной зоне, арестовали у родной вёсы, меня несколько раз арестовали у помежных зонах за весь этот период, пока я не снюют. Как человека, который арестовали у родной вёсы, где я народился, где живе моя матуля, где я закончил школу. И это был головный доказ того, что помежные зоны існуют в первую очередь для контроля над своим властным громадством. Я не избираюсь хвалить владу за то, что некие отбываются измены на сегодняшний день с помежными зонами только тому, что влада могла бы их ликвидовать одним росчерком пера. А на сегодняшний день дяковать можно только экономичный финансовый кризис, который промушает нашу владу и все некие насоставки у тем лику и помежных зонах. Он, по-речи, я думаю, открыли меня навіть тому, що там є санаторій, треба побольше заміжних туристів, щоб мали як приїжджати, покидати свої гроші. І це примусило робити менавіто економічний кризис, а не добра воля нашої влади. І не є турботи про те, щоб громадянин Білорусі мог спокійно переміщатися по всій території Білорусі. Це було міркування громадського правооборонця з городні Віктора Сазонова. Повідомляв Сергій Страуцов. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет один из лидеров створанной партии «Белорусская христианская демократа» Виталь Рымашевский. У наших доследах мы погутарим про катавание у белорусских турмах. Расскажем про массовое затримание цыганов у Менску, про то, как скончился суд за сподорожниковую талерку в городе. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Аркадія Куляшова сёння ўганаравалі пераможцаў інтэлектуальнага спаборніцтва «Беларускае пяціборства». Яго правялі актывісты гарадской суполкі таварыства беларускай мовы на чале з рэпетытарам матэматыкі Міхасём Булавацкім. Репартаж з Магілёва. Паводле Міхася Булавацкага, у сёлетнім беларускамоўным спаборніцтве ўзялі ўдзел 27 навучэнцаў, 15 сельскіх школаў, а 12 з магілёўскіх. Спадар Булавацкі адзначае: удзельнікі паказалі вынікі некалькі вышэйшыя за вынікі мінулага года, асабліва ў прыродазнаўстве, і памове, што радуе. Мы не думаем, што гэта тэндэнцыя, таму што ўсё ж такі дамовы ставяцца ў школах не так, як трэба. Тым не менш, гэта радуе, што гэтая мова не забываецца. У гарадскіх школах мова слабая. Яны не карыстаюцца этой мовы ніколі. У вясковых да нейка такая мова роднасная. Перамогу ў сёлетнім беларускім пяціборстве дзевяцікляснік Палянявіцкай сярэдняй школы, што на Быхаўшчыне, Антос Лявіцкі. Другое месца заняла 11-класніца Ганна Отчык з Магілёўскага ліцэя нумар 3, трэцяя Алена Кандавурова, 11-класніца з Магілёўскага абласнога ліцэю. Пераможца Антос Лявіцкі ўдзельнічаў у пяціборстве з задавальненнем і цікавасцю. У нас школа беларускамоўная, таму мне значна прасцей адказаць па той жа матэматыцы, бо я ведаю ўсе тэрміны па-беларуску, ну і па астатніх прадметах. Кажа Антос. Хлопец адзначае, што перамог дзякуючы таму, што ў школе матэматыку выкладаў яму бацька. Як і ў мінулыя гады, удзельнікі пяціборства меліся развязаць матэматычную задачу, а таксама адказаць на пытанні з гісторыі Беларусі, беларускай літаратуры і адной з дысцыплін цыклю «Прырода, сусвет». Рашэнні ды адказы спаборнікі меліся падаць на беларускай мове, якасць якой таксама ўлічвалася пры падвядзенні вынікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода звярну вашу ўвагу, што і ў гэты час працуе менскі тэлефон для сувязі са слухачамі. Яго нумар 266-39-52. А зараз адзін з апошніх званкоў на свабоду. У Гомеля ідзе эпідэмія грыпа. Не адмінула это близ и наш дом. Мы с женкой и двое внуков. Вызывали доктора, послушал детей, выписал леки. Пошел я в аптеку, US таблетки, 35 тысяч, а у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дн. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Леонид Плеско. Это быў званок на свабоду, больш падрабязны агляд праз гадзіну. А зараз наша апытанне, на чым вы эканоміце і ад чаго вам прыходзіцца адмаўляцца. Адказваюць гарадзенцы. Эканамічны крызіс менавіта мяне не тычыцца. Усё роўна, як жыла, так і жыву. А мне не тычыцца, таму што я як жыла, атрымлівала такую ж самую амаль заработную плату, такую ж атрымліваю. Я і раней адмаўляла і таксама адмаўляю. А ў чым? Ой, шмат у чым, у тым же самым і адзенне, і правядзенне вольнага часу, гэтак далей. Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. На базаре купить обуток одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело. Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался. Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни. Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начало достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе. Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее за все, люди отказывают в дорожайших продуктах харчевания. Прикмет такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожайшие. Что может пенсионер купить? Такія адказы мы пачулі ў гародні. Ну а зараз пра тое, ці мяняюцца паводзіны больш заможных беларусаў. Слова «мецэнацтва» паходзіць ад прозвішча старажытна-рымскага дзеяча мецэната, які, маючы вялікія грошы і сродкі, а таксама значны ўплыў на імператара Актавіяна Аўгуста, аказваў падтрымку дзеячам літаратуры і мастацтва. Ці ёсць у Беларусі мецэнацтва, ці падтрымліваюць беларускую культуру, мастацтва і розныя сацыяльныя праекты заможныя беларусы? Гэта высвятляла Інна Студзінская. У Вялікім княстве літоўскім першыя звесткі пра мецэнацтва звязаныя з кнігавыдавецкай і асветніцкай дзейнасцю Францішка Скарыны, кажа гісторык Алесь Краўцевіч. Дастаткова вспомніць Францішка Скарыну. Ён быў бібліятэкарам герцага прускага, ён быў батанікам караля чэшскага. Дастаткова вспомніць Владіслава Сыракомлі, які быў сакратаром, працаваў у маёнтку Радзівілаў. І ўвогуле тэатры гэтыя ўсё. Там толькі на мецэнацтве трымалася. Усе магнаты на Беларусі практычна мелі театры, Радзівілы, Каплігі, Агінскія. І трупу яны не толькі з прыгонных набіралі, але і запрашалі артыстаў із Рэчы Паспалітай, із власна бралі свабодных людзей сюды з княства літоўскага і з Європы. Напрыклад, буйнейшы такі выпадак, калі прыватны архіў князёў Радзівілаў у Нясвіжы меў статус дзяржаўнага архіва Вялікага княства літоўскага. І таких прикладів безліч. При посередництві Радзівілаў, Миколая Чорного і Миколая Сіроткі у 1550-60-е годы заснаваны першая у Беларусі Берастейская і Нясвіжская друкарні. Політичны і грамадскі дзеяч ВКЛ Антоній Тызенгаус заснаваў у горадні кадэцкі корпус, гандлёвую, землямерную, медычную і іншыя школы, стварыў тэатр. На основе буйных архивных и книжных сборов, богатых коллекций живопису, зброи, прикладного мастацтва, собранных у магнатских уладанняў Алельковичев, Радзівілаў, Хаткевичев, Храптовичев, Сапегов, Тышкевичев, позднее створенные библиотеки, музеи, архивы. На питание, ці з'являється меценатство адметностью белорусов, историк Олег Трусов отказал так. Это агульнахристианская епископа, первая десятина на церкву, и да еще и мусульман десятина есть. Плюс чисто белорусская, это талака, вот коли разом нечто робят, и человеку гроши сбирают, коли дом сгорел. Для белорусов это нормальное дело. Олег Трусов распавел, что менавіта дзякуючы материальной подтрымцы неабыяковых людей и існуе грамадское объединение Товариства белорусской мовы. Выходит газета «Наше слово». Простые люди падтрымліваюць пенсіянеры, настаўнікі, студэнты, ахвяруюць і 1000 рублёў, і 5, і 10. Прадпрымальнікі ёсць, некаторыя могуць і 100 тысяч. Вот недавно адзін прадпрымальнік 1,5 мільёна ахвяраваў. То есть розныя людзі. Но в асноўным ахвяраванні невялікія, але іх шмат, таму мы і трымаемся. І мы друкуем іх імёны для гісторыі ў нашым слове. Некаторыя культурніцкія музычныя праекты падтрымліваюць беларусы замежжа. Заснавальнік і кіраўнік гурту «Стары Ольса» Зміцер Сасноўскі вельмі ўдзячны Ірэне Каляда Смірновай, кіраўніцы беларускага дабрачыннага фонду «Этнічныя галасы Амерыкі». Апошнія 4 альбомы выдадзены пры яе падтрымцы. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», Алена Маковская асабіста. Яны 8 гадоў нам дапамагаюць. Першыя 4 гады давалі нам прытулак у выглядзе пакоя пад офіс гурта. Арганізоўвалі нашы канцэрты ў замежжы для суайчыннікаў, дапамагалі выдаваць дыскі, заставлялі камп'ютарную тэхніку, то есть мы верстали з дапамогай іх, дапамагалі па всім, чым можна. Нават удзельнічалі ў вырашэнні, якія строі нам пашыць. Кіраўнік прадусарскага цэнтру «Беларуская музычная альтэрнатыва» Віталь Супрановіч кажа, што пасля змены ў законе аб рэкламе фундатараў стала менш. Былі спонсары, которые нам аказвалі некую дапамогу ў аплаце рэкламы. То у нас такое законодаўство, што, напрыклад, некі піўныя кампаніі, якія маглі б дапамагаць, але згодна нашага законодаўства яны не маюць права гэта рабіць. Калі гэта все еще было можна, то, напрыклад, піва «Бобров» даволі шмат спонсіравала канцэрт. У іншых краінах таксама гэта все адбываецца. На Украіне, напрыклад, дазволена гарэлку рэкламаваць. І там гэтыя фірмы удзельнічаюць такіх мерапрыемствах. Ну, але ў нас стрымлівае законодаўство вот эту вот дапамогу. І тым не менш, знаходзяцца прыватныя асобы, якія дапамагаюць і істотна музыкам, мастакам, творцам. Перакананы Зміцер Сасноўскі, кіраўнік гурту «Стары Ольса». Напрыклад, беларускі бізнесоўца Алесь Прысмакоў, які з'яўляецца інфармацыйным спонсарам усіх нашых канцэртаў, дапамагае нам рабіць рэкламу. Вельмі зараз у сферы мецэнацтва стала актыўнай кампанія «Белпі», якая выпускае крабамбулю. Дайнекі. Яны свядомыя людзі, беларускамоўныя, і у іх вельмі вялікая культурная праграма па падтрымцы музыкаў і культурных дзеячаў Беларусі. Траўню Камініца, яшчэ згадайце, вельмі нам дапамагаюць. Уже 4 прэс-канферэнцыі арганізавалі. Літаральна тыдзень таму гурт «Класік Авангард» Белдзяржфілармоніі пад кіраўніцтвам Владзіміра Байдава зладзіў канцэрт партытуры «Магнацкага двору», на якім музыкі і вядоўцы распавялі, як суіснавалі побач мецэнаты творца, якія традыцыі мецэнацтва існавалі некалькі стагоддзяў таму. І хочацца спадзявацца, што нягледзячы на нацыянальныя асаблівасці ўсясветнага крызісу і складаныя ўмовы жыцця, будуць і надалей знаходзіцца добрыя людзі, якія падтрымаюць таленты творцаў. Ці шмат у Беларусі мецэнатаў, даследавала Інна Студзінская. Адразу пасля выпуску навінаў «Беларускае замежжа».